reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie drugi referendum w sprawie niepodległości Szkocji, deklaruje szefowa szkockiego rządu. Syryjscy rebelianci opuszczają Homs. Miasto zostało przejęte przez wojska prezydenta Bashara al-Assada. Udział w spotkaniu G20 pozwolił przedstawić polskie stanowisko w istotnych dla nas sprawach, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Będzie drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji, zadeklarowała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon podczas konferencji partyjnej w Aberdeen i powtórzyła, że chce, by stało się to jeszcze przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. Inny szkocki polityk, były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, przedstawił swój plan trzeciej drogi dla Szkocji. Chodzi o przekazanie rządowi regionalnemu dużego pakietu kompetencji, w tym kontroli nad imigracją. Drugie referendum się odbędzie, Szkoci dostaną wybór, mówiła Nicola Sturgeon i dodawała, że po referendum w sprawie Brexitu wielu Brytyjczyków pisze do niej i pyta, czy może się przenieść do Szkocji. To głównie żarty, przyznawała pierwsza minister, ale... Pozwólcie więc, że wystosuję teraz otwarte zaproszenie. Szkocja nie jest przepełniona. Jeżeli tak jak my jesteście oburzeni kierunkiem obranym przez rząd w Londynie, to przyłączcie się do nas. A tymczasem Gordon Brown mówił dziś o trzeciej drodze. Szkocja nie wychodzi ze Zjednoczonego Królestwa, ale po Brexicie Edynburg przejmuje kompetencje na wszystkich polach, nad którymi kontroli nie ma już Bruksela. Szkoci sami prowadzą politykę imigracyjną, a w wielu sferach sami zawierają traktaty z innymi stolicami. Można pogodzić pragnienie autonomii z oczywistą potrzebą dalszej współpracy w świecie współzależności i wzajemnych więzów. We wtorek i środę szkocki parlament regionalny będzie dyskutować na temat uchwały żądającej od Londynu drugiego referendum niepodległościowego. SNP i wspierający ją Zieloni mają tu większość. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Syryjscy rebelianci opuszczają ostatnie dzielnice miasta Homs. To tym samym jedno z głównych miast zajętych przez opozycję zostało całkowicie przejęte przez wojska prezydenta Bashara al-Assada. To kolejna Aleppo porażka umiarkowanych rebeliantów walczących o obalenie prezydenta w wojnie domowej. Ewakuacja rebeliantów i ich rodzin z ostatniej zajmowanej przez nich dzielnicy Al-Wair na zachodzie Homs to efekt podpisanego jeszcze w grudniu 2015 roku porozumienia. Gwarancję bezpieczeństwa opozycjonistom dała Rosja, która w Syrii wspiera prezydenta Bashara al-Assada. Pierwsze busy z rebeliantami wyjechały z Homs w rejon miasta Aleppo. Według miejscowych władz dzisiaj z Homs ma wyjechać 1500 osób, a w najbliższych tygodniach w sumie około 15 000 osób. Homs było niegdyś jedną ze stolic syryjskiej rewolucji. W rok po rozpoczęciu wojny umiarkowana opozycja przejęła kontrolę nad miastem. Dopiero po dwóch latach oblężenia i ciężkich walk rządowe wojsko odzyskało większość dzielnic wraz ze starym miastem, a pod koniec 2015 roku padła ostatnia dzielnica Homs. Teraz umiarkowana opozycja posiada jeszcze skrawki terenu w prowincjach Aleppo i Idlib. Bierze też udział w konferencjach pokojowych w Genewie i w Astanie na temat zakończenia syryjskiej wojny domowej. Rozpoczęta właśnie ewakuacja ostatnich rebelianckich dzielnic Homs jest największą tego typu operacją w Syrii. W podobny sposób wywożono pod koniec ubiegłego roku rebeliantów z Aleppo, gdzie opozycja także poniosła klęskę. Wojciech Cegiel, Polskie Radio. Udział w spotkaniu w Baden-Baden pozwolił przedstawić polskie stanowisko w istotnych dla nas sprawach, mówi Mateusz Morawiecki. Wicepremier reprezentował Polskę podczas szczytu ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Polityk nie ma wątpliwości, że decyzja o przyjeździe do Baden-Baden była właściwa. Bardzo warto było tutaj przyjechać, ponieważ wszystkie rozmowy, zarówno te krótkie, kuluarowe, jak i te oficjalne, jak i te obrady panelowe prowadzą w kierunku wyższego zrozumienia swoich stanowisk, lepszego zrozumienia wzajemnie siebie i to ma ogromną wartość, bo również stanowisko Polski jest tutaj lepiej zrozumiane, usłyszane. Na razie nie wiadomo, czy Polska zostanie zaproszona na lipcowy szczyt przywódców państw G20 w Hamburgu. Premier Beata Szydło została laureatką statuetki Prawda, Krzyż, Wyzwolenie, uroczysta gala wręczenia nagród z okazji 30. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Beata Szydło otrzymała statuetkę za wprowadzenie w życie narodu katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza w zakresie wspierania rodzin. W jej imieniu odebrał ją przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. W każdej wypowiedzi, w każdym podejmowaniu decyzji troska o rodzinę, o najuboższych jest główną troską pani premier i całego rządu. I myślę, że ta statuetka jak nikomu pani premier naprawdę się należy. Statuetki Prawda, Krzyż, Wyzwolenie komitet organizacyjny wręczył po raz pierwszy. W sumie uhonorowano nimi 9 osób i instytucji. A teraz czas na dobre informacje ze sportu. Michał Gąsiorowski. Oj, dobre, bardzo dobre. Rekord świata Krafta, rekord Polski Żyły. Zwycięstwo Norwegów, Polacy na drugim miejscu. Tak było w drużynowych zawodach na mamucie w Vikersund. Stefan Kraft pofrunął aż 253,5 metra. I choć prawie szorował plecami po zeskoku, sędziowie nie dopatrzyli się podpórki. Wcześniej rekord pobił Norweg Robert Johansson, 252 metry, ale długo tym rekordem się nie nacieszył. Piotr Żyła uzyskał 245,5 metra, a o metr bliżej wylądował Maciej Kot. Wygrali ostatecznie Norwegowie, Polacy zajęli drugie miejsce, a na trzecim stopniu stanęli Austriacy. W klasyfikacji Row Air prowadzenie utrzymał Andreas Wellinger, który o ponad 6 punktów wyprzedza Stefana Krafta, a na trzecim miejsce awansował Kamil Stoch, którego strata do najlepszych wynosi ponad 70 punktów. Wielki sukces osiągnął dziś Michał Kwiatkowski. Jako pierwszy Polak w historii wygrał słynny klasyk kolarski Mediolan Sanremo. To najdłuższy jednodniowy wyścig, liczył 291 km, a o zwycięstwie rozstrzygnęła fotokomórka. Na metę wpadli spięci barkami Kwiatkowski, Peter Sagan oraz Julien Alaphilippe. Okazało się, że minimalnie szybszy był od nich właśnie Kwiatkowski. Nasze piłkarki ręczne szlifują formę w turnieju towarzyskim. Dziś wygrały 26-17 z Ukrainkami. Za to rugbyści walczyli na serio w turnieju Europe Trophy i pokonali 15-3 Mołdawię. Po trzech spotkaniach Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli. W Pucharze Sześciu Narodów kibice doczekali się pierwszej porażki Anglików. Ulegli Irlandczykom 9-13. Już wcześniej zapewnili sobie trofeum, więc aż tak bardzo tej porażki pewnie nie będą rozpamiętywać. I na koniec piłka nożna. W Ekstraklasie Zagłębie Lubin przegrało z Ruchem Chorzów 0-1, a Piast Gliwice pokonał 3-2 Arkę Gdynia, więc Bartosz Szeliga miał naprawdę duże powody do radości. Można powiedzieć taki radosny futbol, ale odkąd trener Wdowczyk jest, wpajał nam to, żeby strzelać na bramkę, żeby atakować, i to przynosi pozytywne skutki. Mamy 6 punktów w tych dwóch meczach, więc naprawdę jest się z czego cieszyć. A od pół godziny Pogoń podejmuje lidera Jagiellonii, jest bezbramkowy remis. Tymczasem wielkie święto mieli kibice Widzewa. Dziś Widzew rozegrał pierwszy mecz na nowym stadionie. Pierwszego honorowego gola strzelił oczywiście prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, wzruszony i stadionem, i oprawą. W Europie Bournemouth pokonało w Anglii 2-0 Swansea, więc w meczu polskich bramkarzy bardziej niż Łukasz Fabiański cieszył się Artur Boruc. Chelsea wygrała rzutem na taśmę 2-1 ze Stoke City. W Hiszpanii Real Madryt pokonał na wyjeździe 2-1 Athletic Bilbao, a we Włoszech Torino zremisowało 2-2 z Interem. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23. Na jutro w całej Polsce pochmurno, może spaść deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i deszcz. 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może mocniej powiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mody się zmieniają, a oni ciągle trwają przy swej wielkiej miłości do Zielonej Wyspy. Zespół ciągle miewa się dobrze, nagrywa płyty i z powodzeniem koncertuje. Nieprawdopodobne jest to, że trwa to już 30 lat. 30-lecie zespołu Karantu Hill w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Będą także goście Maciej Balcer i Czesinie Gdański. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 19:00, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze pieczywo to takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu kup chleb, a drugi chleb tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład chleb drwalski 2,19 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 2,19. Chleb żytni złoty 85 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk złoty 85. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19:00 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.

Trochę mnie naszły wątpliwości. Być może ten utwór grupy Lush to jednak premiera w liście osobistej. Za chwilę bardzo ważne ogłoszenie, wcześniej wstęp, bo na imprezie, o której będzie mowa, Gavin Friday kiedyś występował. It's dangerous in a little black dress. Superman and the filthy rich get in the queue to scratch your itch. Sticky fingers pulling at the hem of a little black dress. A star, just gotta keep on shining. She moves like an animal, though inside it's political. You could get arrested round here for the little black dress. Przed nami kolejna edycja festiwalu Sound Edit o bardzo ważnym wykonawcy, który pojawi się po raz pierwszy. Za chwilę opowie dyrektor całej imprezy. Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Mam wielką przyjemność już po raz dziewiąty tradycyjnie za pośrednictwem listy osobistej zaprosić Państwa do Łodzi. Tak jak wspomniałem już po raz dziewiąty, w ostatni weekend października będziemy gościć znakomitych producentów muzycznych, artystów. Będzie to tradycyjnie czas spotkań, warsztatów, zakulisowych historii, tego wszystkiego, co jest jakby meritum festiwalu Sound Edit, ale oczywiście również znakomitych koncertów. I dzisiaj chwilę o tej części koncertowej. Zgodnie z tym, co już ogłosiliśmy, Sound Edit włączył się również w obchody stulecia awangardy polskiej. Z tej okazji zagra duet Skalpel, który nie dość, że uhonoruje swoją obecnością awangardową część programu będzie nawiązywał m.in. do kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, ale nie tylko. To jeszcze będzie tym brakującym ogniwem cyklu Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej, który to cykl od 2 lat w ramach festiwalu Sound Edit był prezentowany, a prezentowany był oczywiście razem z Narodowym Centrum Kultury pod kątem wydania książki. Ta książka właśnie się ukazała, jest już na rynku i mam nadzieję, że w tym roku będzie to ukoronowanie tego wydawnictwa w ramach festiwalu Sound Edit, ponieważ jeszcze kilka postaci związanych z muzyką elektroniczną polskich i nie tylko, cały czas do nas nie dojechało. I tak się wydarzy w tym roku, ale o tym będziemy informować nieco później. I teraz chciałbym powiedzieć, kto będzie główną gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit. Po ogromnym sukcesie zeszłorocznym instalacji dźwiękowej Briana Eno The Ship i po bardzo gorąco przyjętym pobycie Briana Eno w Łodzi, postanowiłem zwrócić się do jego przyjaciela. Jego przyjaciel, również Brytyjczyk, uwielbiany w Polsce kompozytor muzyki filmowej, współpracujący między innymi przez wiele lat z legendarnym reżyserem Peterem Greenawayem, przyjedzie na festiwal Sound Edit, aby odebrać Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem oraz również przedstawić swoją instalację, a także w niedzielę 29 października w Filharmonii Łódzkiej zagrać ze swoim pełnym projektem, a projekt ten nazywa się Michael Nyman's Band. Michael Nyman będzie gościem 9. edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Michael Nyman's Band jest w tej chwili w trasie, która celebruje 40-lecie istnienia tego zespołu. Dodam tylko, że dzień po festiwalu Sound Edit, 30 października, Michael Nyman's Band wystąpią również w katowickim Nosprze. Po tych koncertach możemy spodziewać się z pewnością prawdziwego best of, z jednej strony starych kompozycji Nymana, z drugiej strony muzyki do filmów Green i na pewno do filmu Fortepian, który oczywiście jest niezwykle popularny nie tylko w Polsce. Zapraszam zatem do Łodzi na 9. edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Więcej szczegółów na stronie soundedit.pl. Michael Nyman, jedna z ważniejszych postaci tegorocznego festiwalu Sound Edit. To skoro gramy muzykę filmową, strasznie długo szukałem oryginalnej winylowej epki. Jak na razie nie znalazłem, bo to rarytas. Chodzi o muzykę Andrzeja Korzyńskiego z Polowania na Muchy. Na szczęście mamy reedycję. Na razie kompaktową. Jeszcze temat, który był opisany jako temat zespołu rockowego. O ile dobrze pamiętam, chodziło w przypadku tego filmu o niebieskoczarnych. We'll be right back. To oczywiście nie była wersja Niebiesko-Czarnych, tylko orkiestry Andrzeja Korzyńskiego. A i pojęcie zespół rockowy w tamtych czasach było dość szerokie. Zespół nazywał się Wiem, czyli w innej epoce muzycznej. To była grupa Marka Grechuty po odejściu z zespołu Anawa. Teatr Żydowski w Warszawie, 14 dzień października roku 1973. Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitny, szeroki obraz i jasny smug od lamp. Twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitny, szeroki obraz, jasny smug od lamp. Twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie oczy, jasny smug od lamp. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam. Teraz po raz kolejny w liście osobistej jeden z kandydatów do zagrania w Osieckiej. Chcielibyśmy, żeby zdarzyło się to jeszcze w tym roku. Może się uda. Trzymajmy kciuki, jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli chodzi o Maxa Richtera, pojawiła się data 25 dzień kwietnia. I na razie tej daty się trzymajmy. I bądźmy bardzo dobrej myśli. Nasz dzisiejszy gość Kuba Więcek i jego trio raz jeszcze. Zaproszenie do Kuby już wystosowaliśmy, a potraktujmy w kontekście koncertowym studia Osieckiej Finka po raz drugi w programie jako zaklinanie rzeczywistości. Keep myself